یا حسین، یا حسین، حسین، حسین، حسین، حسین، سلام علیکم یا حسین، سلام علیکم یا سلام حافظ روحی تو قرآن مبین، سلام کتب خانک منبر عرش بری، سلام سایه خورشید رب العالمی، سلام نور تو مسجود ارباب یقین، سلوی محرم خون میں ڈوبی سحر، آپ نے لاشیں اٹھائیں اپنے پیاروں کے، مگر آپ کا یہ حوصلہ تھا، آپ کا تھا یہ جگر، ہر پرستی آپ نے کی نظر کر کے اپنے سر، آپ کے ساحل پہ بھی پیاسی رہی، ہاں مگر اسلام کی باقی نہیں تشنہ لبی، یہ شجاعت اور یہ ہمت آپ کے کنبے کی تھی، قید میں کنبا رہا اور رہی مشک عطایا موصفا، مر جائے میں مور زکنا یوں فکونو پل کفا، درد پر رب لی رقم صغرا نبی سے ولدا، صاحب یوفون بن ناز او فتاب انما، حاضر میں قلم کرتاز تو بے جان ہے، جرأت اظہار اب تو داخل زندان ہے، پھر پرستی میں مگر مولا تیرا سلمان ہے، فکر ہے آزاد میری آپ کا احسان ہے،